Luister naar de maanden van het jaar. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Luister nog een keer naar de maanden en zeg mee.